Hæjó, ég er Dói Dós með ferska ávexti beint úr dós. Quiz, bang, búið, ekkert mál fyrir Dóa Dós. Ekkert eldamennsku vesen, engin þarf að fara heim að borða. Hægt að opna dósina hvar sem er. Hann glanni glæpur gat brugðið sér í alls konar gerfi. Stundum þóttist hann vera Rikki Ríki og stundum þóttist hann vera Dói Dós. Hugsa sér, en ekkert gekk hjá honum fyrir hann fekk glaumbæjar gengið í lið með sér. Það voru sko skrýtni náungar. Glanni glæpur lét að hjálpa sér við að stela öllum ávöxtum og grænmeti úr